صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecmain. Sevgili dinleyenler, hadis rivayetlerinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun önemli bir yeri vardır. Kısa zaman içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği büyük miktardaki hadis sayısı çoğu zaman Allah'a ve Resulüne garezi olan kişilerin dikkatini çekmiştir. Kısa zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uzun müddet kalan sahabilerin büyüklerinden daha fazla hadis rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anhu muhaddislerin hadis kriterlerince en sağlam kişi ve rivayetleri ise en sağlam rivayet olarak kabul görmüştür. Diğer sahabilere nazaran bütün mesaisini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte geçiren ve bundan dolayı diğer bütün sahabilerden daha fazla hadis rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadis rivayetleri yaklaşık olarak 5000 kadardır. Bu hadislerden birisi de Zühd babında zikredilen bir hadistir. Hadiste Allah'a ihlasla amel etmenin gereği anlatılmakta, amellerde riya ve kibirden uzak durulması gerektiği anlatılmaktadır. Kendisinden bir hadis dinlemek isteyenlere karşı Ebu Hureyre radıyallahu anhu sadece kendisinin duyduğu bir hadisi şöyle zikretmekteydi. Kıyamet gününde yaptığı amellerden dolayı ecir görmeyi, bir karşılık bulmayı bekleyenlerin Allah-u Teala ile olan konuşmalarını konu edinen bu hadise göre Allah Azza ve Celle kendi rızası üzere yapılmayan amelleri asla kabul etmemektedir. Üç sınıf insanın amellerinin yüzlerine vurulmasını anlatan bu hadisi Şufey es-Sahabi radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle anlatmaktadır. Şufey es-Sahabi radıyallahu anhu Medine'ye girdiği zaman halkın etrafında toplandığı bir adamla karşılaştı. Bu adam kimdir diye sordu. Ebu Hureyre'dir dediler. Ebu Hureyre halkla konuşmakta iken ben kendisine yaklaştım ve önünde oturdum. Sözünü bitirdiği ve yalnız kaldığı zaman kendisine şöyle dedim. Sana şunun ve şunun hakkı için soruyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin, anladığın ve bildiğin bir hadisi bana anlatır mısın? Ebu Hureyre, istediğini yapacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana söylediği, anladığım ve öğrendiğim bir hadisi sana anlatacağım. Bunun peşinden Ebu Hureyre derin bir şekilde içini çekti, biraz bekledi. Sonra kendine geldi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu evde benden ve kendisinden başka yanımızda kimse yokken bana söylediği bir hadisi sana anlatacağım. Ebu Hureyre bunun ardından yine içini çekti, sonra kendine geldi, yüzünü sildi ve evet yapacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben ve kendisi bu evde yalnız iken yanımızda benden başka ve ondan başka bir kimse yokken bana söylediği hadisi elbette sana anlatacağım dedi. Sonra ardından yine derin bir şekilde içini çektiği, sonra bükülüp yüzü koyun yere düştü. Epey bir zaman kendine gelemedi. Sonra ayıldı ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana anlattı ki, kıyamet günü olunca Allah kulları arasında hüküm vermek için onlara inecektir. Bütün milletler diz çökmüştür. Allah'ın çağıracağı ilk kişiler, Kur'an'ı ezberinde toplayan, Allah yolunda öldürülen kişi ve serveti çok olan kişi olacaktır. Allah, Kur'an okuyana, peygamberime indirdiğim kitabı sana öğretmedi mi buyuracak. Kur'an'ı bilen de, evet ya Rabbi diye cevap verecek. Allah, öğrendiğin hususlarda ne yaptın buyuracak. Gecenin ve gündüzün bütün vakitlerinde onu elimden bırakmadım diye cevap verecek. Bunun üzerine Allah, yalan söylüyorsun buyuracak. Melekler de yalan söylüyorsun diyecekler. Allah ona bilakis sen falan Kur'an'ı iyi okuyor denilmesini istemiştin ve bu da denildi buyuracak. Sonra servet sahibi getirilecek ve Allah ona senin rızkını genişletip seni kimseye muhtaç bırakmadın mı buyuracak. Servet sahibi olan evet ya Rabbi diye cevap verecek. Allah sana verdiğim serveti ne yaptın buyuracak. Servet sahibi yakınlarıma ve yoksullara yardım ederdim diye cevap verecek. Bunun üzerine Allah yalan söylüyorsun diyecek. Melekler de yalan söylüyorsun diyecekler. Allah bilakis sen falan cömerttir denilmesini istemiştin ve bu da denildi buyuracak. Sonra Allah yolunda öldürülen kişi getirilecek ve Allah ona ne uğurda öldürüldün buyuracak. Kendi uğrunda cihadı emrettin, ben de savaştım ve neticede öldürüldüm diye cevap verecek. Allah ona yalan söylüyorsun buyuracak ve melekler de ona yalan söylüyorsun diyecekler. Allah bilakis sen falan cesurdur denilmesini istemiştin ve bu da denildi buyuracak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizime vurdu ve ya Ebu Hureyre işte bu üç kişi Allah'ın ilk mahluklarıdır ki kıyamet günü cehennem ateşi onlarla tutuşturulacaktır buyurdu. Sevgili dinleyenler, aynı hadis Muaviye'nin yanında da okunmuştu. Hazreti Muaviye şöyle buyurdu. Onlara böyle muamele edilince geri kalan insanlara nasıl muamele edilir? Dedi ve peşinden hüngür hüngür ağladı. Şöyle ki biz onun hayatını kaybedeceğini sandık ve bu adam bizim başımıza bir felaket getirdi dedik. Sonra Muaviye kendine geldi, yüzünü sildi ve dedi ki Allah'ın ve peygamberin sözü doğrudur. kim dünya hayatını ve bu hayatın süsünü isterse dünyada onların amellerinin karşılığını tam olarak veririz ve kendilerine dünyada eksik muamele yapılmaz. İşte onlar ahirette kendileri için yalnız ateş bulunan kişilerdir. Dünyada yaptıkları boşa gitmiştir ve yapmakta oldukları şey de batıldır buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, yapılan bütün ameller ancak niyetleri doğrultusunda, niyetlerin ihlası doğrultusunda değer görecektir. Kıyamet gününde bütün azaların şahitlik ettiği, yalan söylemenin mümkün olmadığı o günde Kur'an'ı ezberleyen fakat Kur'an'la amel etmeyen ya da sadece desinler diye amel eden bir insan getirilir. Ve yine bununla birlikte Allah yolunda öldüğü söylenen bir kişi getirilir. Yine Allah'ın kendisine mal ve mülk verdiği bir kişi getirilir. Bu üç sınıf insan Allah-u Teala'nın huzurunda yaptıkları amellerden sorguya çekilirler. Şüphesiz ki kalplerin en derinliklerindeki duyguları bilen Allah-u Teala'dan herhangi bir düşünceyi kaçırmak, bir niyeti gizlemek mümkün değildir. Allah-u Teala cehennem ateşini bu üç kişi ile tutuşturacaktır. Niyeti Allah'a ihlasla ibadet etmek, kul olmak olmayan bu kişiler için niyetleri tahakkuk etmektedir. Kim dünya hayatının süsünü isterse dünyada onlara amellerinin karşılığı tam olarak verilir ve kendilerine de dünyada eksik muamele yapılmaz. İşte onlar ahirette kendileri için yalnız ateş bulunan kişilerdir. Dünyada yaptıkları amelleri boşa gitmiş ve yapmakta oldukları şey de batıldır ayeti ile durumları bildirilmiştir. Sevgili dinleyenler, amellerin sadece Allah için yapılması demek olan ihlası anlatan bu hadise göre, bütün amellerde Allah Azze ve Celle'nin rızası ve hoşnutluğunun aranması gerçeği ortaya çıkmıştır. Çünkü herkese ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Allah ancak kendisi için çalışan, ancak kendisi için amel eden ve karşılığını da yine ancak ondan bekleyen müminlere niyetlerinin karşılığını eksiksiz verecektir. Dünya hayatında bu niyetin karşılığı görülmese bile Allah Azze ve Celle ahirette müminlerin niyetlerinden dolayı olan ecirlerinin karşılığını tas tamam verecektir. Bundan dolayıdır ki yapılan niyetlerin karşılığını dünyada beklemek, madde olarak beklemek, dünyada amellerin karşılığını görebilmeyi umut etmek, dünyayı ahiret karşılığında satan müminlerin şiarından değildir. Yapılan bütün ameller ancak Allah içindir ve karşılığı da yine yalnız Allah'tan beklenmelidir. Sevgili dinleyenler, yapılan bütün amelleri sadece Allah için yapabilmek ve sadece karşılığını Allah'tan bekleyen müminlerden olabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed